płaca 800 zł i obowiązuje do 30 kwietnia 2019 roku. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 kwietnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O problemach oświaty przy okrągłym stole rozpoczyna się na Narodowym. Dwie osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym powoływania się na wpływy w MSWiA. W serwisie też akcja leśników Sadzimy. Zapraszamy serdecznie posadzonki. Ma pan koszyk, rower, dajemy po dwie. Ja akurat będę wsadzać, bo wczoraj żywo podwsadzałam, to dzisiaj te choineczki. Na początek oświatowy okrągły stół. Miejsce to Stadion Narodowy w Warszawie. Obrady właśnie powinny się rozpoczynać. Główny temat – problemy oświaty, mówił kilkadziesiąt minut temu szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Zostały zaproszone bardzo liczne środowiska i podmioty zajmujące się na co dzień edukacją, oświatą. Zostały zaproszone wszystkie kluby parlamentarne, centrale związkowe, nauczyciele, ale i rodzice i przedstawiciele samorządu terytorialnego. Dzisiejsze obrady mają trwać około 6 godzin. W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace w podstolikach. Mieli powoływać się na wpływy w MSWiA, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach i u jednego z posłów. Dwóch mężczyzn zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Są podejrzewani o wyłudzenie 30 tysięcy złotych, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Wszystko wskazuje na to, że mężczyźni w zamian za załatwienie spraw związanych z realizacją remontu elewacji jednego z kościołów mieszczącego się właśnie w Dąbrowie Górniczej usiłowali wyłudzić 30 tysięcy złotych od wykonawcy tych prac. Zatrzymani to przedsiębiorca oraz lokalny działacz z Dąbrowy Górniczej. Za miesiąc, 26 maja, Polacy wybiorą deputowanych do Parlamentu Europejskiego na 5-letnią kadencję. Po tej, która zakończyła się w ubiegłym tygodniu, zapamiętana zostanie walka o prawa polskich pracowników delegowanych także w transporcie międzynarodowym. Zmiany w przepisach o delegowaniu zaproponowała Komisja pod wpływem presji Europy Zachodniej, która chciała ograniczyć napływ tańszej konkurencji z naszego regionu. To był układ, mówi europosłanka Danuta Jazłowiecka. Tę nowelizację obiecał na początku kadencji Komisji jej przewodniczący Jean-Claude Juncker w zamian za głosy socjalistów. Ponieważ ich lokalni pracownicy we Francji, w Holandii, w Belgii są niezadowoleni z tego, że ich miejsca zajmują na przykład Polacy, którzy wykonują swoją pracę bardzo rzetelnie, bardzo dobrze. Ten parlament nie zajmował się tym, czym powinien, uważa europoseł Ryszard Czarnecki. Był ideologiczny. W porównaniu z tym, co było poprzednio, mniej zajmował się gospodarką, a bardziej ustawianiem nie tylko Polski, ale krajów naszego regionu Europy do kąta. Wierzę, że nowy parlament będzie bardziej zdroworozsądkowy. Najnowsze sondaże wskazują, że socjaliści i chadecy stracą w nowym europarlamencie większość i będą potrzebować innych grup do przeforsowania swoich pomysłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Każdy może posadzić własne drzewo. Zachęcają do tego Lasy Państwowe. Organizują ogólnopolską akcję pod hasłem Sadzimy. To ma poprawić jakość otaczającego nas środowiska. 250 sadzonek trzyletnich świerków rozdają pracownicy Nadleśnictwa Szczecinek. Na ulicę wyjechał specjalny samochód, którego pasażerowie zachęcają do włączenia się do akcji Sadzimy. Zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Zapraszamy serdecznie posadzonki. Ma pan koszyk, rower, dajemy po dwie. Patrzę, że takie śliczne choineczki. I akurat będę wsadzać, bo wczoraj żywo podwsadzałam, to dzisiaj te choineczki. Najpierw muszę znaleźć miejsce dla nich, żeby im było wygodnie, a później je posadzimy. Podsypiemy korą tak jak potrzeba, bo podejrzewam, że świerszczki potrzebują kwaśnej ziemi i będziemy je pielęgnować, żeby nam rosły. Polscy leśnicy każdego roku sadzą około 500 milionów drzew, podkreśla Ewa Pożarowszczek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. To nie tylko drzewa, które rosną w lesie, zajmują tyle powierzchni, ale i te właśnie nasze drzewa, które są w ogródkach, przy naszych działkach. Drzewa liściaste pozytywnie wpływają na układ krwionośny człowieka, natomiast sosna czy świerk wydają olejki eteryczne, więc od razu nasz układ oddechowy dobrze funkcjonuje. Dlatego te 100 tysięcy sadzonek zostanie rozdysponowane w każdym nadleśnictwie całej Polski, żeby ta nasza lesistość w Polsce zwiększała się. Dzięki posadzeniu takiego drzewa możemy się do tego przyczynić. Lasy zajmują blisko 1/3 powierzchni naszego kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i ciepło. Po południu deszcz na krańcach zachodnich oraz wschodnich Polski. Dziś maksymalnie od 25 do 28 stopni. Jutro więcej chmur nad Polską i prawie wszędzie będzie padać. W sobotę chłodniej. Na zachodzie, we Wrocławiu tylko 15 stopni, w Poznaniu 16. W Suwałkach za to jutro 27, a w Przemyślu 23. Na wschodzie też burza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 za 1699 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując aparat systemowy Canon M50 z akcesoriami w zestawie za 2399 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. Pamiętaj, w tę niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko nic ceny. MediaMarkt. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do twojego biznesu. Crafter? Spec od ciężkiej roboty? Transporter. Legenda samochodów dostawczych. Caddy. Wielozadaniowy miejski spryciarz. Czy Amarok? Sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Tata, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Więcej AGD kupujesz, więcej zyskujesz. Kupując minimum dwa produkty, możesz zyskać dodatkowy rabat, nawet do 1200 zł. Promocja na wybrane produkty AGD. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Zaryzykuję tezę, że dzisiejsze spotkanie będzie dedykowane kobietom, ale jak to zwykle w tego typu sytuacjach, mężczyźni są także bardzo mile widziani przy radioodbiornikach. Padnie tutaj bardzo dużo ważnych, mądrych słów. Dzisiaj bowiem, proszę Państwa, gościem Godziny Prawdy jest bardzo dzielna kobieta. Można powiedzieć, że jest to kobieta dojrzała, no bo jeżeli ktoś ma syna w wieku 17 lat, to już coś przeżył. Ale oczywiście nie będę mówił, w którym roku urodziła się pani Agata Komorowska, którą serdecznie witam. Dzień dobry, pani Agato. Witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, bo powiem szczerze, jestem pod wrażeniem pani aktywności. Miałem okazję, przygotowując się do tego spotkania, przejrzeć pani książkę Depresjologia, która jest próbą takiego spojrzenia na to, jak człowiek może sobie dać radę z depresją, a wiemy, że jest to jedna z cywilizacyjnych w tej chwili chorób, tak, na którą cierpią już nie tylko ludzie dorośli, młodzież również, ale młodzież. Teraz, tak. Prowadzi pani blog, prowadzi pani firmę w jakimś sensie, współprowadzi. Prowadzę, tak. Bo pani były mąż w tej chwili nadzoruje tę firmę, ale przede wszystkim jest pani mamą czwórki dzieciaków. Od 17-letniego Aleksa do 8-letniej Ady jest w sumie dwójka dzieci własnych, dwójka dzieci adoptowanych, no szapoba można by powiedzieć. Mama pełną gębą. Zgadza się, wszystko się zgadza. Czyli jakbym tak teraz chciał zreasumować i zapytać pani Agato, kim pani właściwie jest dzisiaj? Dzisiaj jestem przede wszystkim kobietą spełnioną, szczęśliwą i zadowoloną, co nie znaczy, że nie mam żadnych problemów, bo mam, ale jestem mamą, jestem szkoleniowcem, jestem autorką książek, a tak naprawdę jestem chyba codziennikiem innym, w zależności od tego, jaka jest potrzeba, co robię, co czuję, z kim rozmawiam. Czasami jestem terapeutką dla mojego syna, czasami jestem psychologiem dla drugiego syna, czasami jestem logopedką dla mojej córki, czasami jestem ramieniem do wypłakania się dla czytelniczek mojego bloga. Także w zależności od tego, co się akurat dzieje, to tym jestem, tą osobą akurat jestem. Ma pani błysk w oku, co świadczy o tym, że dobrze się pani żyje, że pewnie każdego dnia rano kiedy pani myśli sobie, co przed panią, to ma pani takie poczucie, że to jest dobry dzień, który nadchodzi. Tak. Ja nawet ostatnio zwróciłam uwagę na to, że w ciągu dnia, jadąc samochodem, czy idąc ulicą, czy będąc w sklepie, kupując cytryny, mam taką myśl, która do mnie wraca. Jestem szczęśliwa. I skonfrontowałam to, jakby przypomniałam sobie, co było parę lat temu, gdzie tą myślą, która ciągle wracała do mnie, to było to moja wina. Bo ja przyjmowałam na siebie winę za wszystko, za niepełnosprawność mojego dziecka, za brak dobrych relacji w moim związku, za wszystko. I to, myślę, jest domeną bardzo wielu kobiet w Polsce, że biorą na siebie odpowiedzialność dokładnie za wszystko. Więc cokolwiek złego się nie działo, to ja cały czas myślałam o tym, tak, to moja wina, gdybym się lepiej zorganizowała, gdybym lepiej coś zrobiła. Natomiast teraz ja idę ulicą i myślę sobie, jestem szczęśliwa. Tak, ten motyw to moja wina, moja wielka wina, tak mocno zresztą akcentowany przez Kościół katolicki. Zgadza się. Jest dla ludzi dużym ciężarem. Bardzo wielu nie potrafi sobie z tym dać rady. To prawda. Niestety to męczeństwo jest bardzo gloryfikowane również właśnie w Kościele katolickim. Dlatego ja mówię, że jestem bardzo mocno wierząca, ale niezrzeszona obecnie. Natomiast życie nie polega na tym, żeby z cierpieniem nieść swój krzyż, tylko życie ma cieszyć. I nie ma w tym absolutnie nic złego i to nie jest żaden grzech, że ono cieszy. I można o wiele więcej dobrych rzeczy zrobić, będąc człowiekiem szczęśliwym, niż będąc człowiekiem uciemiężonym. Choć był taki moment w pani życiu, kiedy na świat przyszedł Krystian, chłopczyk z zespołem Downa, że pani wtedy przeżyła szok. To był taki krzyż. Pani nie była przekonana, tak, jak to będzie. Tak. Ja nie wiedziałam, że urodzę dziecko z zespołem Downa. W ciąży nie było w ogóle żadnych wskazań, chociaż badania wszystkie były robione po kolei. I dzisiaj dziękuję Bogu, że nie wiedziałam, bo rozmawiam bardzo dużo z kobietami, które dowiadują się w ciąży i wiem, jakie mają koszmarne dylematy i co przeżywają. Także dzisiaj jestem w stanie to naprawdę docenić, że akurat mnie to zostało oszczędzone. Ale ja zawsze, odkąd pamiętam, byłam taką silną perfekcjonistką, a do tego takim samotnym wojownikiem. I to są idealne składniki do tego, żeby w pewnym momencie zachorować na depresję. Dlatego, że silna, samotna kobieta, to jest masakra dla psychiki i nie tylko. Natomiast wtedy, kiedy Krystian się urodził, no to ja oczywiście postanowiłam, że ja wygram z zespołem Downa. Bo cały świat nie wygrał, ale ja wygram. Więc wzięłam się do roboty. W ciągu dnia jeździłam po lekarzach, specjalistach, szamanach i wszystkich innych możliwych. Ja stwierdziłam, że ja po prostu odwiedzę każdy adres, wykonam każdy telefon i wykorzystam każdą szansę, żeby to dziecko było takie jak wszystkie inne. Ale nie powiedziano pani Agato, że zespół Downa to nie choroba? A rzeczywiście, że mi powiedziano. Znaczy dla mnie to nie miało znaczenia, że to jest choroba, czy to jest wada genetyczna. Jakby ja tego nie kwalifikowałam w żaden sposób, tylko po prostu ja stwierdziłam, że jeżeli ja się wystarczająco postaram, to on będzie się rozwijał tak jak wszystkie inne dzieci. Oczywiście w założeniach, że nie jest taki jak inne dzieci. Tak, bo ma zespół Downa, ale może być szczęśliwym człowiekiem. Tylko że wtedy ja to szczęście inaczej definiowałam, bo mnie się wydawało, że on będzie szczęśliwym człowiekiem, jak będzie wyedukowany, samodzielny, niezależny, będzie miał dobrą pracę, świetną żonę i trójkę dzieci. I to była dla mnie definicja szczęścia, taka standardowa dla każdego człowieka. I rodzica. Wyniesiona z domu, tak. I mnie się wydawało, że jakby nie ma innej opcji, innej definicji szczęścia. Jeżeli to moje dziecko nie pójdzie do zwykłej szkoły, to będzie jakaś wielka porażka dla mnie. I ja tą porażkę poniosłam w końcu, chociaż przez pierwsze 6 lat życia mi się udawało faktycznie wyrobić w kalendarzu osiągnięć dziecka. Bo jeżeli, powiedzmy, dziecko tam ma zacząć chodzić no najpóźniej do 2 roku życia, to on akurat w tym momencie, już w ostatniej chwili, nadludzkim wysiłkiem moim i swoim, ten kolejny etap przechodził. Natomiast z każdym rokiem, z każdym miesiącem było coraz trudniej i te zaległości jego były coraz większe i to było nie do przeskoczenia, a mnie się wydawało, że mi się jeszcze uda. Pani dąży do doskonałości, pani jest perfekcjonistką. Już sporo nie. Już nie, właśnie. Już nie. Sporo już o pani wiemy po tych kilku minutach rozmowy. Ale oczywiście namawiam panią do takiej podróży przez ciekawe życie, bo bardzo dużo się działo. Podejmowała pani niezwykłe decyzje i dzisiaj wygląda na to, że były to dobre decyzje, ponieważ tak jak pani mówi, jest pani kobietą spełnioną. I nawet fakt, że jest pani dzisiaj samotną matką z czwórką dzieci, w tym dwójka adoptowana, pozwala pani na to, żeby mówić tak, jestem szczęśliwą kobietą. Tak. Ciekawe, jak to odbiorą słuchacze, jak mnie to zostanie podane przez panią, bo to jest naprawdę fascynujące. Zacznijmy może od pani przygody życia, jaką był wyjazd z rodzicami z Polski. Bo to nie każdemu się trafiło coś takiego, że po 14 latach życia w kraju, w 86 roku, jeszcze w głębokiej komunie, gdzie otrząsaliśmy się po stanie wojennym, rodzice planują wakacje. Ale chyba gdzieś już wiedzieli, że to nie będą tylko kilkumiesięczne wakacje. Myśmy wszyscy wiedzieli, dlatego że moi rodzice mieli taki zwyczaj, że dzielili się z nami wszystkim i rozmawiali z nami na w zasadzie na bardzo wiele tematów. Ja miałam lat 14 wówczas, mój Marcin, mój młodszy brat miał 13, no a ten najmłodszy miał 3, więc jakby jego nie było co pytać. Natomiast moi rodzice z nami rozmawiali i był taki pomysł właśnie, żeby wyjechać na stałe do Kanady. Mojej mamy siostra tam mieszkała od bardzo wielu lat, także no, była taka osoba tam, która była w stanie nam pomóc. No musieliśmy wyjechać w wielkiej tajemnicy. Ja pamiętam taką sytuację, miałam taką bardzo serdeczną przyjaciółkę Małgosię. Jeżeli nas słucha, to pozdrawiam cię, Gosiu, bardzo, bardzo serdecznie. I ja wiedziałam, że ja jej też nie mogę powiedzieć. I pamiętam to nasze ostatnie spotkanie przed moim wyjazdem na wakacje, kiedy ja zdjęłam z szyi naszyjnik, który miałam, i jej ten naszyjnik podarowałam. I ona nie wiedziała dlaczego, a ja po prostu chciałam, żeby ona miała coś na pamiątkę po mnie. No oczywiście potem już napisałam do niej list, ale to był dla mnie taki trudny moment. Bardzo nawet teraz, jak o nim mówię, to czuję te emocje. Zapakowaliśmy się w tą wielką przyczepę kempingową i pojechaliśmy do Niemiec. Ucieczka. Ucieczka, dokładnie, ucieczka. Ja nawet sobie wtedy nie zdawałam sprawy i myślę, że do tej pory nigdy nie będę do końca wiedziała, co moi rodzice musieli przeżywać. Natomiast niedawno dopiero doceniłam to, jak bardzo musieli być odważni, żeby z trójką dzieci, nie znając języka, zdecydować się na taki krok. Jesteście zatem w Kanadzie. Tata i mama tam pracują. Pani szybko bardzo uczy się języka. To kolejny dowód na pani perfekcjonizm, bo przecież wtedy nie było to takie proste, a pani bodajże w ciągu jednego roku była już jedną z najlepszych uczennic w szkole. Tak, ja byłam zawsze cholernie ambitna i mówię to z pełną świadomością, dlatego że te ambicje i ten perfekcjonizm to były taką trochę gwoździem do trumny w przyszłości, a o której też za chwilę będziemy rozmawiać, ale tak, ja i mój brat również wylądowaliśmy w Kanadzie w grudniu, poszliśmy do klasy ósmej, nie znając kompletnie języka, moi rodzice też nie znali, więc nie byli w stanie nam w żaden sposób pomóc. I na koniec pierwszej klasy szkoły średniej obydwoje z bratem byliśmy na liście honorowej najlepszych uczniów w szkole. Także ja po prostu siedząc na lekcji, patrząc na tablicę, dla mnie to były jakby chińskie znaki, równie dobrze mógł to być chiński. Spisywałam literkę po literce każde słowo, po czym przychodziłam do domu, brałam słownik, tradycyjny słownik, tak. I tłumaczyłam wszystko i się w ten sposób uczyłam. Pani jest zadaniowcem, to już się wyczuwa. Pani Agato, proponuję, byśmy zagrali pierwszą piosenkę, bo już za moment będzie powrót do kraju. I to się szybko zacznie dziać w pani życiu. To jest Jennifer Rush. Tak. The Power of Love. Bardzo romantyczne, o miłości. Ważna piosenka dla pani? Bardzo ważna. Siła miłości. Niesamowita. The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I am your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can, even though there may be time. It seems I'm far away, but never one. W godzinie prawdy Agata Komorowska, pisarka, pani, która zajmuje się szkoleniami, szkoli między innymi rodziców dzieci niepełnosprawnych. Sama jest mamą czwórki dzieci. A jakie to są dzieci, to już za chwilę się dowiemy, bo po tej emigracji do Kanady, kiedy tu już w Polsce wszystko się zmienia, postanawia pani wrócić na wakacje. Tak, skończyłam studia w Kanadzie i tak sobie pomyślałam, że no to jest najlepszy moment na to, żeby ten mój kraj odwiedzić. 94 rok. Zarobiłam w Kanadzie sporo pieniędzy i postanowiłam na te wakacje te pieniądze wydać. Przyjechałam do Polski i tutaj spotkałam się właśnie z moją przyjaciółką Małgosią. Spotkałam się z moimi kolegami, koleżankami z podstawówki. I okazało się, że to są tak serdeczni ludzie i że ja tutaj mam o wiele więcej bratnich dusz i znajomych i przyjaciół niż w Kanadzie po tylu latach bycia w Kanadzie. Tam jednak te relacje międzyludzkie są zupełnie inne. Słowiańska dusza. Tak, słowiańska dusza potrzebuje drugiej słowiańskiej duszy. Ja się tutaj poczułam nagle jak u siebie w domu. Chociaż naprawdę nie sądziłam, że tak akurat zareaguję emocjonalnie. I postanowiłam poszukać sobie pracy, ale to było na takiej zasadzie, że no w zasadzie do Kanady nic mnie nie ciągnęło, no poza tym, że cała moja rodzina tam była. I pomyślałam sobie, że jeżeli w Polsce znajdę taką pracę, która będzie mnie satysfakcjonowała, ja skończyłam grafikę komputerową, jeżeli będzie mnie satysfakcjonowała, to ja sobie tutaj przez jakiś czas popracuję. W Kanadzie europejskie doświadczenie jest bardzo dobrze widziane, bo tak jak dla nas Ameryka jest jakimś cudem, to tak dla Amerykanów, Kanadyjczyków Europa jest takim wzorem do naśladowania. Wobec tego pomyślałam sobie tak trochę wyrachowanie, że jeżeli tutaj zdobędę trochę doświadczenia, to potem wrócę do Kanady, powiem, że mam europejskie doświadczenie, no i od razu wyląduję tam na jakiejś wyższej pozycji. Znalazłam pracę w wydawnictwie Axel Springer Polska. Zaczęłam pracować jako grafik przy pani domu i po miesiącu zostałam dyrektorem artystycznym. I mając lat 24, miałam pod sobą 8 osób i zostałam szefową. Także kariera po prostu błyskawiczna. Odpowiedzialność ogromna, ale ja pamiętam, że jakby nie czułam tej odpowiedzialności. Dla mnie to była po prostu wielka radość. Ja uwielbiałam projektowanie, gorzej było z zarządzaniem. Tego nie lubię do dzisiaj. I pracowałam tam przez rok w tym wydawnictwie, ale też już wtedy ten mój nieszczęsny perfekcjonizm naprawdę strasznie się odbijał, przede wszystkim na moim życiu prywatnym, dlatego że ja często siedziałam w pracy do 12 w nocy, ale nikt mnie o to nie prosił. Moi szefowie tego ode mnie nie wymagali. Ja po prostu sama sobie narzucałam taki rygor. Perfekcjonistka tak działa. I byłam faktycznie za to bardzo doceniana oczywiście i szanowana. Tym niemniej wracałam do domu i niczym ta Bridget Jones, tak, z butelką wina i paczką papierosów opłakiwałam swoją samotność. To był taki okres, gdzie ja fantastycznie dawałam sobie ze wszystkim radę zawodowo. Moja kariera po prostu galopowała. Natomiast te emocje gdzieś tam naprawdę zupełnie były dla mnie taką czarną magią i kompletnie nie dawałam sobie rady z tym aspektem mojego życia. Ten czas trwał kilka lat, ale wydaje się, że w 2000 roku znajduje pani swoją przystań, bo pojawia się ukochany mężczyzna, Dariusz, i decyzja o ślubie. Tak, tak, tak, tak. Kiedyś koleżanka powiedziała mi, taka starsza ode mnie w Kanadzie, która miała męża, powiedziała mi coś takiego: zanim wyjdziesz za mąż, to zadaj sobie to pytanie, czy jesteś tego absolutnie w 100% pewna, że chcesz wyjść za tego człowieka. I ja pamiętam, że jeszcze jadąc do ślubu, padał deszcz, i ja sobie zadałam to pytanie, czy ja na pewno chcę wyjść za tego człowieka. I moja odpowiedź brzmiała tak. I dojechaliśmy na rynek Nowego Miasta i deszcz przestał padać i zaświeciło słońce. Znak, jak najbardziej. Także tak, to był ślub z miłości. Rok później pojawiło się dziecko pierwsze, tak? Bo to wszystko szło tak, rok po poznaniu ślub, rok po ślubie dziecko. I ten stan niedobry, samotności, poczucia zagubienia w życiu prywatnym się skończył. Rozumiem, że zaczęła pani mieć poczucie, że idzie pani w dobrą stronę. Już nie tylko w sensie zawodowym, kariery, tak, ale także ułożenia sobie prywatnie życia. Tak, aczkolwiek ja to dzisiaj widzę z perspektywy czasu. Ja nawet w tamtym czasie już cały czas byłam takim samotnikiem w środku. Bardzo wiele rzeczy robiłam sama, kiedy pytałam czasami męża, czy na przykład chciałby coś tam ze mną zrobić. Jak on powiedział, że nie, bo coś tam musi, no to zrobię to sama. I to była taka moja domena, można powiedzieć, że ja sobie ze wszystkim dawałam radę sama i ja byłam z tego dumna. I myślę, że tutaj w dużej mierze naśladowałam moich rodziców, dlatego że mojego taty nigdy w domu nie było. On bardzo dużo pracował, natomiast no, moja mama sama zajmowała się dziećmi. Taki wzorzec. W takim domu się wychowałam. A w dodatku tylko jeden chłopak na razie na świecie. I na razie tylko jeden chłopak. No jedyne, co mnie różniło od mojej mamy, to to, że ja równocześnie prowadziłam agencję reklamową. Także moja mama faktycznie mogła się oddać w 100% macierzyństwu, natomiast ja z moim nieszczęsnym perfekcjonizmem chciałam być idealną żoną, idealną właścicielką firmy, idealnym grafikiem, dyrektorką artystyczną i jeszcze idealną mamą. Nie da się. Wiele etatów, pełnych etatów równolegle, nie da się. Dokładnie. No i później po 6 latach przychodzi na świat drugi syn. Tak. I tu jest ta, no, dla was niespodziewana zupełnie sytuacja, że to jest chłopczyk z zespołem Downa. Tak, to był szok. To był ogromny szok. Ja pamiętam ten moment, kiedy byliśmy w pokoju, bo ja to była jedynka, byłam z moim mężem w pokoju po porodzie. Jeszcze taka otumaniona, ponieważ to było cesarskie cięcie, więc taka byłam trochę otumaniona. W każdym razie pamiętam, że mój mąż wysyłał wiadomości SMS-em, że jest, nasz syn urodził się, 10 punktów, cały zdrowy. I wyszła pediatra, neonatolog i powiedziała takie słowa, że państwa dziecko ma cechy morficzne, które wskazują na wadę genetyczną. I myśmy się na nią spojrzeli, tak jak ona by do nas coś po chińsku powiedziała. Cechy morficzne? Co to w ogóle jest? O czym ty, kobieto, mówisz? 10 punktów w skali Apgar, dziecko zdrowe, oddycha, dwie ręce, dwie nogi, no przecież wszystko jest w porządku. Jaka wada genetyczna? Więc się pytamy, ale o jaką wadę genetyczną chodzi? No i w tym momencie ona powiedziała, że no podejrzewają zespół Downa. Więc ja pamiętam, że w tym momencie w pokoju zrobiło się ciemno. To była 9:30 rano, a ja pamiętam ten pokój jako kompletnie ciemny. I w tym momencie włączyło się pierwszy etap żałoby, czyli wyparcie. Absolutne wyparcie. To jest niemożliwe. Ja miałam wszystkie badania zrobione przez najlepszych specjalistów w Warszawie. Oni mieli rację, ja mam na to papier, a tak głupia pani się myli. Ja byłam na nią wściekła. Ja byłam wściekła o to, że ona mi odbiera te pierwsze chwile radości z moim dzieckiem. Ja sobie w głowie układałam moment, kiedy przyjdę do niej z dowodem na to, z wynikiem badań genetycznych i jej niemalże rzucę w twarz te wyniki. Potem się dowiedziałam, że na badanie genetyczne trzeba czekać pół roku. Oczywiście to nie było w ogóle możliwe, żebyśmy na taki wyrok czekali pół roku, więc załatwiliśmy to w ogóle jakimiś znajomościami, czymś. Zostało pobrane, została krew przewieziona na Sobieskiego do Instytutu Genetyki. No i wyrok przyszedł dużo wcześniej, po 2 tygodnie później. Natomiast ten okres oczekiwania, to ja pamiętam jako takie siedzenie w czyśćcu. Albo piekło, albo niebo. No i zapadł wyrok piekło. I ja wtedy w tym momencie, mój mąż przyszedł do pokoju, w którym ja siedziałam z Krystianem. Ja już po jego minie widziałam, że wyniki są pozytywne, czyli negatywne. I ja wtedy powiedziałam, że Boga nie ma. Dlatego, że Aleksander, mój najstarszy syn, przez 9 miesięcy codziennie modlił się o zdrowego brata. I jeżeli nawet ja na to nie zasłużyłam, to mój syn zasłużył na zdrowego brata. I to był taki moment, kiedy ja naprawdę zacisnęłam zęby i postanowiłam pokazać Bogu środkowy palec, że to dziecko będzie normalne. Odważna teza. Zwłaszcza, że dzisiaj z punktu widzenia już pani doświadczenia i tego, co wiemy o tego typu zespole Downa, to jest inny człowiek w jakimś sensie, ale może być zupełnie pięknie szczęśliwy. Tak. Ale to wiemy już teraz. Pani Agato, później była ta niezwykła decyzja o adopcji dziewczynki. Tak. Podjęliście z mężem, kiedy już pani wchodziła w rolę, wiedziała pani, jak jest z pani starszym synem, jak jest z Krystianem, z zespołem Downa. Skąd naraz chcecie mieć kolejne dziecko? W moim przypadku adopcja to było powołanie. To było powołanie, które urodziło się razem z moim najstarszym synem. Aleks, kiedy był malutki, sporo chorował i bardzo kiepsko spał w nocy. I nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale jak wstawałam do niego w nocy, to lulałam go, głaskałam, śpiewałam mu piosenki czasami przez 1,5 godziny ciurkiem. I tak się zastanawiałam, kto śpiewa tym dzieciom, które rodziców nie mają, albo które są chore, a rodzice akurat dopijają drugą butelkę wódki w pokoju obok. I naprawdę bardzo dużo moich myśli uciekało w kierunku tych dzieciaków. I pamiętam, wtedy był taki program o adopcjach, czytała Krystyna Czubówna tym swoim cudownym głosem. Ona czytała, a ja ryczałam, trzymając na rękach mojego malutkiego synka. I ja tak bardzo chciałam już wtedy zaadoptować dziecko. Powiedziałam mężowi o tym szalonym pomyśle, a on powiedział, no dobrze, no może po drugim dziecku, to wtedy o tym pomyślimy. Myślę, że gdzieś tam w domyśle było, że może po drugim ci się odechce. Ale kiedy to drugie dziecko się urodziło, no słowo dane, więc zapytał, czy nadal chce adoptować. Ja powiedziałam, że tak, oczywiście, że to, że urodziłam dziecko z zespołem Downa, niczego nie zmienia w mojej potrzebie adopcji. Nadal chcę adoptować. I wtedy rozpoczęła się nasza dosyć trudna droga do adopcji, bo mnie się wydawało, że adopcja jest takim łatwym przedsięwzięciem. Ci rodzice, którzy przeszli przez te procedury, wiedzą, jak to skomplikowane. Generalnie udało się, Ada pojawiła się w waszej rodzinie. I tu dotykamy niezwykłego czasu w pani życiu, pani Agato, bo wydawałoby się, że wszystko się fajnie układa. Prowadzicie z mężem dobrą firmę. Macie trójkę dzieci. Jest pani gdzieś fajnie na tym wszystkim skoncentrowana, bo pani zasada jest taka, dam sobie radę. Ogarnia pani to wszystko. I naraz się okazuje, że pani jest gdzieś głęboko nieszczęśliwa. To może ja się cofnę kawałeczek, bo to taki pierwszy moment, kiedy ja poczułam się tak naprawdę głęboko nieszczęśliwa, to był moment, kiedy tak naprawdę było w moim życiu najlepiej. Miałam jedno dziecko, miałam zdrową rodzinę, piękny nowy dom, dobrze prosperującą firmę, czyli luksusowy pieniędzy. Samochód i jechałam tym luksusowym samochodem do tej świetnie prosperującej firmy i połykałam łzy i czułam się tak strasznie nieszczęśliwa, a do tego wszystkiego czułam się okropnie wściekła na siebie, że czuję się nieszczęśliwa i nie dawałam sobie prawa do tego, żeby czuć to, co czuję, no bo jakim prawem? Ja w ogóle nie mam podstaw do tego, żeby czuć się nieszczęśliwa. I to był pierwszy raz, kiedy wybrałam się do terapeuty i wtedy poszłam i powiedziałam, niech pan mi da jakąś pigułkę szczęścia, bo ja tutaj muszę się ogarnąć i ruszyć dalej. Na szczęście to był terapeuta, a nie psychiatra, więc powiedziałam, no ja nie mogę pani przepisać żadnej pigułki, ale może pani przyjść pewną terapię. Ja mówię, dobra, byle szybko. I parę razy poszłam, parę zadań zrobiłam, bardzo sumiennie, nawet sama sobie narzucałam jakieś tam psychoanalizy i inne zadania. Ogarnęłam się i ruszyłam dalej z uśmiechem na buzi, kontynuując ten mój codzienny galop i pęd do, nie wiem do czego. Tak dzisiaj zastanawiam się, pęd do czego, nie wiem, nie jestem w stanie tego zdefiniować. I kiedy adoptowaliśmy Adę, to był taki najlepszy moment. Wydaje mi się, że właśnie gdybym wtedy czuła się nieszczęśliwa, to bym nie adoptowała kolejnego dziecka, bo to by nie miało sensu, tak? No dziecku trzeba dać szczęście, a nie nieszczęście. Ale Ada miała 3 miesiące, kiedy się u nas pojawiła. Krystian miał już wtedy 4 lata, Aleks miał 10. Nie spodziewaliśmy się, że dostaniemy tak malutkie dziecko. Myśmy wpisali w takim kwestionariuszu, że od 0 do 6 lat, bo chcieliśmy, żeby dziecko było jednak młodsze od najstarszego syna, żeby ta hierarchia w rodzinie została zachowana, a to taki maluszek. Takie maleństwo. Ja nawet w styczniu 2011 roku dałam wszystkie malutkie rzeczy po Krystianie, łóżeczko, wózek, wszystko, co miałam. No i tutaj telefon, czy przyjmę 3-miesięczne dziecko. Więc no, wielka radość, oczywiście, że każdy rodzic marzy o niemowlaku. No, my już nie marzyliśmy o tym, dlatego że wydawało nam się, że to jest niemożliwe, żeby dostać tak małe dziecko. Ale Ada była bardzo absorbującym dzieckiem, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo głośnym. Ona płakała, ja bardzo często nie wiedziałam, z jakiego powodu ona płacze. Niczym nie przypominała ani Aleksandra, ani Krystiana. Także wszystko to, czego się nauczyłam przy jednym i przy drugim, to się kompletnie nie sprawdzało przy trzecim. Bardzo dużo obowiązków na siebie wzięłam, bo no, był najstarszy syn, któremu też chciałam poświęcać uwagę, więc jeździłam z nim na wycieczki szkolne i chodziłam na basen. Był Krystian, z którym trzeba było codziennie chodzić na rehabilitację do logopedy, wykonywać najróżniejsze ćwiczenia, cały czas nadzorować i pomagać mu w jego codziennym rozwoju. I ja z uśmiechem na twarzy, z wielką radością przyjmowałam na siebie coraz więcej tych obowiązków. Jeszcze gdzieś tam w międzyczasie ta firma cały czas i ta odpowiedzialność za tą firmę, mąż w dużej mierze przejął prowadzenie, natomiast no i moje obowiązki to ja tak starałam się lawirować pomiędzy, tak? Wpadałam na trochę do firmy, w międzyczasie rehabilitowałam Krystiana, tutaj jakaś opiekunka, chociaż na chwilę. I ja po prostu za dużo na siebie wzięłam. Za dużo. Mnie się wydawało, że ja ze wszystkim sobie dam radę. I być może sobie dawałam, ale moje ciało powiedziało basta w pewnym momencie. Ciśnienie skoczyło mi tak wysoko, że musiałam wylądować w szpitalu. I to był taki moment, kiedy można powiedzieć, że dotknęłam dna. Dlatego, że pierwszy raz w życiu straciłam kontrolę nad swoim życiem. Ja byłam królową kontroli. Kontrolowałam zawsze wszystko, w każdym aspekcie i wtedy się czułam bezpieczna. Natomiast w tym momencie kompletnie straciłam kontrolę, dlatego że to, w jakim stanie ja byłam fizycznie, na to już nie pomagały żadne leki przeciwbólowe, żadne kawy, żadne Red Bulle, żadne inne preparaty. Moje ciało przestało na to reagować. Moja głowa bolała mnie non-stop i to tak koszmarnie, że ja nie byłam w stanie, wydawało mi się, nie byłam w stanie funkcjonować, a mimo to zmuszałam się do tego codziennego funkcjonowania. Miałam wrażenie, że w środku całe moje ciało musuje, że ja rano wstaję i mam, nie wiem, Coca-Colę w środku. Bolało mnie lewe oko, bolało mnie prawe biodro. Ja dopiero dzisiaj wiem, że depresja to jest stan zapalny całego organizmu. To nie jest tylko choroba psychiczna. I bardzo wiele osób dowiaduje się o swojej depresji dopiero wtedy, kiedy ciało zaczyna szwankować. Dotknęła pani dna, mówi pani, w tej depresji. Miała pani myśli samobójcze? Nie miałam takich myśli samobójczych, że ja bym planowała coś. Ale ja miałam nadzieję, że to się stanie samo. Że pani umrze. Tak. To jest właśnie depresja. Że ja miałam nadzieję, że odejdę, na przykład w tym szpitalu. Miałabym bardzo dobre alibi, tak? No, w szpitalu zmarła. Nie jej wina. To nie byłaby moja wina, tak? Bo ja chciałam nie żyć, ale wiedziałam, że muszę żyć dla moich dzieci. Bo kto się zajmie Krystianem, bo kto się zaopiekuje tą niedawno zaadoptowaną dziewczynką. I ta moja odpowiedzialność za te dzieci trzymała mnie przy życiu. Ale przecież był Darek, mąż. Tak, tak, był mąż i on przejął bardzo dużą część takich technicznych spraw w naszej rodzinie. On dał pani komfort choroby. W pewnym momencie on prowadził całą tą firmę, którą prowadziliśmy razem, prowadził on. Natomiast no myśmy w pewnym momencie się strasznie rozjechali, tak? To było już taki, powiedziałabym, układ techniczny. Ty robisz to, ja robię to, odbieramy dziecko. Myśmy się nawet nie kłócili. To myślę, że jest bardzo poważny przejaw tego, że coś było nie tak, bo jak są emocje między ludźmi, są iskry, to jest uczucie, a w momencie tym, kiedy tego nie ma, to staje się, to jest jakaś straszna pustka. I ja czułam, że ja mogę powiedzieć za siebie, tak? Bo na pewno jego odczucia w tym aspekcie są zupełnie inne. Tym bardziej, że tak jak mówię, byliśmy już tak bardzo daleko od siebie, że myślę, że żadne z nas nie miało do końca świadomości tego, co czuje to drugie. Ja się czułam potwornie samotna w tym związku. Myślę, że samotność w związku jest gorsza niż bycie samemu, tak? Bo samotność w związku to jest, to nie ma w tym nadziei żadnej na coś, na jakąkolwiek zmianę. Ja się wychowałam w rodzinie katolickiej, składałam przysięgę i byłam zdeterminowana, żeby wytrwać w tym małżeństwie i żeby zrobić wszystko, żeby ono funkcjonowało jak trzeba, ale widać nie potrafiłam, po prostu nie potrafiłam i kiedy zostałam zdiagnozowana z depresją, z nerwicą, kiedy okazało się, że mam nadciśnienie, chociaż przez całe życie byłam niskociśnieniowcem i bez 3 kaw dziennie nie byłam w stanie przetrwać, to zrozumiałam, że ja coś muszę w tym życiu zmienić, bo jeżeli nie zmienię, to jeżeli nie będzie to wylew, to zawał, jak nie zawał, to rak albo coś innego, ja po prostu nie da się żyć, nie chcąc żyć równocześnie. Co było tym przełomem? Czego pani się chwyciła, że udało się pokonać depresję? Ja nie lubię określenia pokonać, bo tutaj mówimy o takiej, o walce. A ja wszystkim moim czytelnikom i słuchaczom na warsztatach tłumaczę, że każda walka budzi opór. Jeżeli depresja jest częścią mnie, a ja z nią walczę, to ja zwalczam siebie. Tak naprawdę to, co ja zaczęłam robić, zaczęłam poszukiwać siebie. To był pierwszy raz w moim życiu, kiedy ja postawiłam siebie na pierwszym miejscu. Tak jak 6 lat wcześniej postawiłam Krystiana na pierwszym miejscu i postanowiłam wtedy, że zrobię absolutnie wszystko, żeby to dziecko ozdrowiało, tak tym razem postawiłam siebie na pierwszym miejscu. I oczywiście ja dawałam dzieciom jeść, zawoziłam je do szkoły, przywoziłam je ze szkoły, ale pomiędzy jednym a drugim skupiałam się na sobie. Zaczęłam terapię i zaczęłam takie bardzo intensywne poszukiwania, ale dlaczego mi się to stało? Dlaczego mnie to dotknęło? Bo ja uważałam, że musi być jakaś przyczyna tego, że to się nie wzięło znikąd, że to nie jest tak, że ja nagle mam epizod depresji, wezmę parę pigułek i tak jak angina mi to po prostu przejdzie i tyle. Ja bardzo źle się czułam po lekach, wobec tego odmówiłam brania leków i postanowiłam odszukać tę Agatę, która jeszcze umiała marzyć, która wierzyła w to, że dobro zawsze zwycięża, że miłość jest największą siłą na świecie. Ja się sobie zaczęłam przyglądać i zastanawiać się nad tym, kim ja jestem. Ja sobie zadawałam takie pytanie, bo ja już nie wiedziałam, kim ja jestem, czego ja pragnę, czego ja chcę, o czym ja marzę. Czy to życie, które ja dzisiaj mam, to jest takie życie, którego ja chciałam, czy ja się tylko na nie zgodziłam w jakiś sposób? Czy po prostu pozwoliłam, żeby okoliczności zewnętrzne mną pokierowały tak, że ja się znalazłam w tym punkcie, w którym się znalazłam? I odnalazła pani odpowiedzi na te pytania? Tak, odnalazłam odpowiedzi na te bardzo trudne pytania, bo nawet nie wie pan, jakim ogromnym wyzwaniem jest pójście do sklepu na przykład i zadanie sobie pytania, co ci się podoba, Agata? I odpowiedź pierwsza na to jest nie wiem, bo ja naprawdę nie wiem i ja wiem o tym, że dużo dziewczyn, z którymi prowadzę te warsztaty, mają ten sam problem. Ja im daję takie zadanie, idź do sklepu i zadaj sobie takie pytanie, czego ty chcesz? Kup sobie jedną rzecz, może to być drobiazg, malutki, tylko coś, co ty chcesz, nie co ci jest potrzebne, nie coś, co jest potrzebne twoim dzieciom, tylko coś, czego ty pragniesz. I one stają w tym sklepie i zaczynają płakać, bo nie wiedzą. My doprowadzamy siebie do takiego stanu, że my kompletnie tracimy siebie. My wiemy, co nasze dzieci potrzebują, czasami wiemy, czasami nie wiemy, co nasz mąż potrzebuje, wiemy, co nasi klienci, bądź też nasi szefowie od nas wymagają, wiemy, czego oczekują od nas nasi rodzice, nasze otoczenie, jak powinni widzieć nas nasi sąsiedzi, w jaki sposób chcemy się pokazać naszym znajomym, co chcemy, żeby o nas sądzili nasi przyjaciele, ale my kompletnie zapominamy o tym, kim jesteśmy, już sami nie wiemy, czego chcemy my. Czego ja chcę, kim ja jestem. I ja chodziłam i zadawałam sobie to pytanie, kim ja jestem. No ale to dzisiaj mamy odpowiedź na to pytanie. Tak, dzisiaj wiemy, mamy. Kim pani jest. Musimy jeszcze, czas nas goni, ale koniecznie musimy jeszcze dotknąć sprawy Michała. Tak. Czyli drugiej adopcji w pani życiu, już podjętej przez panią Agatę, bez udziału męża, z którym rozstaliście się. Tak. Michał to kolega pani najstarszego syna Aleksa. Tak. To jest kolega Aleksa z klasy, poznali się w gimnazjum i bardzo się zaprzyjaźnili. Michał zaczął przychodzić do nas do domu. No, był jednym z wielu kolegów, którzy się u nas pojawiali, chociaż tak naprawdę był pierwszym dzieckiem, które zidentyfikowałam w klasie Aleksa, bo ja tam bardzo aktywnie uczestniczyłam, byłam w Radzie Rodziców, w trójce klasowej i on był takim pierwszym chłopcem, którego zauważyłam, potrafiłam nazwać i zidentyfikować, tak? A wtedy jeszcze nie wiedziałam, że Michał mieszka w domu dziecka, ale myślę, że to gdzieś tam już to przeznaczenie w tym momencie zadziałało. I nastał nagle taki moment, że tak moje maluchy, czyli Ada i Krystian, ciągle pytali, a kiedy, znaczy Ada, bo Krystian nie mówi, więc nie potrafi tego pytania zadać, kiedy Michał do nas przyjdzie. Ale Krystian, który jest introwertykiem i on nie akceptuje w zasadzie ludzi nieznajomych z zewnątrz, nie siada z nimi do stołu. Pewien sobotni poranek zaczął nakrywać i nakrywa dodatkowe nakrycie. Ja się pytam, Krystian, dla kogo? A Krystian mówi, dla Ała, bo on mówi do Michała Ał, wypowiada tylko ostatnią sylabę i że on nakrywa dla Ała, dla Michała. I ja na niego popatrzyłam, mówię, Boże, jak to dziecko jest związany z Michałem, że on nakrywając dla swojej rodziny rano, już uważa Michała za członka naszej rodziny. To była bardzo trudna i wyboista droga do adopcji Michała, ponieważ najpierw chciałam zostać taką rodziną zaprzyjaźnioną. To jest taki twór prawny, gdzie ja na przykład mogę wziąć Michała na weekend albo na wakacje. Natomiast no, nie mam żadnych zobowiązań wobec tego dziecka, więc jak mam ochotę, no to mogę sprawić mu taką przyjemność, a jak nie, to nie. I zbliżał się długi weekend majowy i chcieliśmy pojechać wszyscy razem na konie. I wszystko się dobrze tam toczyło. I w pewnym momencie dom dziecka przestał się odzywać do nas. I ja dzwonię do siostry i chcę się dowiedzieć, co dalej, no bo to za chwilę ten długi weekend, my już mamy wyjeżdżać, te wszystkie papiery, jeszcze sąd, jeszcze to. No i bardzo ciężko mi się było dodzwonić, w końcu wyprosiłam jakiś tam termin i siostra, taka dosyć oburzona, powiedziała, że ona się nie zgadza. Absolutnie, ona się nigdy nie zgodzi na to, żeby Michał z nami przebywał. Więc ja byłam w ogóle w szoku, dlatego że do tej pory wszystko dobrze szło. No okazało się, że Aleksander, będąc w placówce, bo tam Michała odwiedzał dosyć często, powiedział jasno i wyraźnie, że nie wierzy w Boga. I no i to się okazało przeciwwskazaniem, tak? Siostry uznały, że nasza rodzina sprowadzi Michała na manowce i w związku z tym nie zgadzają się. I to był taki moment, kiedy ja czułam się tak okropnie bezradna i taka zszokowana, mówię, tak ciężko po tym rozwodzie pracowałam na ten taki swój zen, taki wewnętrzny spokój, takie wybaczanie, takie podchodzenie do każdego człowieka z taką miłością, a tu mnie taka jasna cholera strzeliła, cios. Że taki cios. Mówię, ale cały, pani że... jest zadaniowa. Ja tak, ja mówię, dla mnie każde nie jest wyzwaniem. Jeżeli słysząc nie czuję ulgę, to znaczy, że to miało nie być, że takie jest przeznaczenie, ale jeżeli słysząc nie, czuję taką determinację, to znaczy, że ja ten cel osiągnę, choćby nie wiem co. I się udało. I się udało i to był maj, 26 lipca Michał się już do nas przeprowadził, ponieważ ja wywalczyłam, zostałam dla niego rodziną zastępczą, czyli już nie tylko, że wezmę kiedy chcę, tylko Michał się do nas przeprowadził i 21 maja ubiegłego roku zostałam jego mamą adopcyjną. I dzisiaj, proszę państwa, pani Agata Komorowska ma 4 dzieci, w tym 2 adoptowanych. Jest bizneswoman, można by powiedzieć, bo daje sobie radę. Chociaż firmę prowadzi były mąż. Tak, tak. Z którym już macie tam mamy dobre relacje, tak. Z firmą już nie mam nic wspólnego. Tam są książki, akurat. Jest blog. Niedawna depresjologia to właśnie historia o koszmarze depresji, o tym, w jaki sposób sobie z nią poradzić. A przed panią kolejna książka. Tak, tak. Premiera książki zatytułowanej Optymizm mimo wszystko. Książka jest tak skonstruowana, że można do niej zajrzeć w każdym momencie, przeczytać sobie rozdział, który akurat w tym momencie pasuje do danej sytuacji, więc nie trzeba czytać jej od deski do deski. Są to moje przeżycia, moje przemyślenia, podejście do różnego rodzaju spraw, ale najważniejszym przesłaniem, które w tej książce jest, to jest to, że ja jestem wdzięczna za wszystko, co się w moim życiu wydarzyło. Za wszystko. A te najtrudniejsze sytuacje, te odmowy, te najtragiczniejsze chwile, to załamanie, ta depresja, to są te momenty, które chociaż w tym czasie, kiedy się wydarzały i kiedy uważałam, że to jest największe cierpienie, przekleństwo i ktoś się na mnie uwziął, to były te chwile i te zwroty w moim życiu, za które dzisiaj jestem najbardziej wdzięczna. I na końcu każdego rozdziału jest lista wdzięczności, czyli co z tej sytuacji wyniosłam, za co jestem wdzięczna, co to w moim życiu zmieniło. I to jest taka książka do czytania jakby na każdą okazję. To jest taka dawka optymizmu i nadziei na każdą okazję. Tam jest o życiu, o dzieciach, o depresji, o miłości, o przeznaczeniu, o niepełnosprawności, o adopcji, o wszystkim, co przeżyłam od dnia rozwodu do dnia, można powiedzieć, dzisiejszego, o trudnościach i o nadziei i o optymizmie, który noszę w sobie i również dotyczy on tego, że mam nadzieję i wierzę w to, że